hosszú föld, nem? Hosszú, mint a többi. Erre az övé, nem? Erre az övé is te. Nem az övé? Erre. Nagyon Afrika is. Látom, hogy hirdették az interneten, 15 dinárba kerül a alma. Jó. 15 dinárba kerül kilója az interneten. Az alma, az anyázik 20 évesen. Nem tudom, hogy mennyi. Most kiderül az, hogy fel kéne a 15 dináros set is. Most, ha nem veszek kacsával, nem is lesz. Aaaaaj! Aaaaaj! Kacsával, ha Hogy bevézzen nyomni a kapunak a bassát. Az Attila akar menni segíteni. Ja. Nem baj. Na, itt vagyunk. Very neat man. What is more? You may not be right, after all that. One of the last time we saw one of you guys there. Let's see. One of the last time we saw one of you guys meg lesz az. Tényleg, mit néztél? Néztél valamit? Tényleg, néztél valamit? Én nem néztem semmit se tegnap. Nem, tényleg nem néztem semmit se a tévébe, semmi. Semmilyen csatornát nem néztem, tévét, abszolút. Semmilyen csatornát, semmit. Lefeküdtem 10-kor, 9-kor, fölkeltem 11-kor. Meg most csak ottam 12-kor, aztán még felkeltem jó hamat már, 4-7-kor, mert 6 óra előtt már fel voltam. után kell tankjön. Minden második után. De ne elítsek? Jó van, azt is. De van dugulva, vagy mi? Melyik van bedugulva? Az. Mutatta, hogy olyan volt, hogy a csőrő szólt a direkt a földre, hanem a mészetre. Forul a három, azt is azt volt. Úgy folyik a víz. Hagyja, mi a fene? puppy. Hol? Van egy papírza. Ó. Van párnám. Hát? Van párnám. Van párnám? Van. Ez a szóval így. Nincs kedvem ülni. Állok. Milyen jó sánk az adruga? Az adruga állja ottan? Az a bácsája, köpőd a gyűlő. Az egyik felé veszem, nem mind a kettő felé veszem. Hát ne? Forgass az egész, nem látod. Nem forgass oda-vissza. Majd nézd, igyál meg a végén, hogy oda-vissza. A forgalkadó tegye, egy borozzál a sánk. Nem, kőd, kőd, kőd, nem. Az egyik felével szánt, a másik felével akkor nem szánt, ez nekem. Dehogy nem szánt, hát majd kőd, megszánt a kőre is, csak nem dolog kőzve, hogy borozza legyen, hanem ez így áll, mint az orvigatta. Azért jön állékozni, hát én nem jön a... Azért fordított az esélytet. Nem fordította meg. Na majd fordította meg. Ah. Ha már egy fordulna, ott nem fordul, de az egyik, akkor hogy arra dobna? Az egyik fele mindig a levegőben van neki. Mennyibe kerül? 30 ezer euró. Még ilyenek kis hova cake kell? Még ilyenek a biztos lenne. Eléggé sok alom. Hát. Még a traktor egy 100-30. Mi van sok az zeke? Mi? Sok pénz. Szép. Elfogyott volna? Mi? Elfogyott. Ő tudja. Szétment. Szétment az ödör. Nincs annyira alta, mint tegnap volt. Nincs, tegnap szer volt egy fél kanál biztos. Mit mondasz? Mindig fel kell még ezt így legyünk. De itt 20 vagy mennyi? 22? Hány hold? Honnan meg? Thank you. Itt kocsunk itt. Tudod, meddig akartak. Gyorsan tankoljunk a vetőgépet, nem? Tehát ilyenkor kezdtünk. 11 óra, 3 perc van. Nem az volt, hogy a férike máma elmegy a vásárba? Hát úgy volt. Tehát, hogy az apja parancsol. Nem kell. Nem kell önteni. Második után fogunk adni. csinálok el? Jó, megjelentem én azt, nem marad is. Mennyire lecsögős ez volt? Ha simán, akkor nem folyat annyi. Lecsög, akkor többesen, nem? Mi a fata? Nem ti egy csiga? Ti egy csiga? Csigát. Szóval. Ádom a... Van benne csiga, mert fönnfós rám. Azt mondom, attól a szomszínak hagyja meg a repcőjét. Dobló, hát nincs. Hagyjegyem. Hagyjegyem, szerintem, hogy azt akarod. Ne kigyál már végig. Thank you.